sing penaran riko ring jero ati indiae rasa nyang riko sing mari-mari kepengin serunduyeni ono walase krentake ati dadi siji sampe tekani pati.